مبعوثون دا سورت متوففین شروع شو دا دی سورت تعلق دا مخ کی سورت سرا آغا داری چمخ کی سورت کی نفد شفاعت قہری ذکر شوا نو دی صورت کی اس ترغیب الی الایمان ذکر کی گی دویم وجد ربط دادا چه مخ کی صورت کی دو ویل شو چه وما هم عنها بغائبین دیل تا پٹی دی نشی نو دی صورت کی وی چه تا گورا دی دا دنیا پسی زنو کی کو رغبت کئی او آخرت پری دی دا دنیا پسی زنو کی رغبت آغا کئی او آخرت پری دی الان کی دا سروز را روان دا چه دی با اغر وست کی اللہ تا مخامخ کی گی او دی سر و دا عمال و حساب کتاب کی گی او دی با پٹے دے نشی سورت ترتیب مصفی کی دری نوی دری اتیادے او پا ترتیب نزولی کی شپک اتیادے پس تا سورت عنکبوت نا نازل شویلے دعوه ده صورت ده الترغیب الی الایمان بالله والاعمال الصالحه او والتخفیف بالتطفیف صورت کی ترغیب دے توحید طرف ترغیب دے ایمان طرف تا او ترغیب دے اعمال صالحہ طرف تا او تخفیف دے پا تخفیف چی دا خلق و حقونا مکم ہے دا صورت امتیاز آغا داده چی صورت پا لفظ دا متوففین سر ممتاز ده دا مسئلہ پا دے الفاظ و قرآن کی بلده نظر آغا ده دا صورت خلاصه چه کم ده او نچوڑو شپک خبری یاو زجر ده چالا چه اغی کمی کئی دخل کو پسیدونو کی دویم ترغیب ده ایمان او اعمال صالحو طرف تا درم اثبات ده قیامت ته سلورم ذلت تا کافرانو پنزم بشارت تا مومنانو شپگم اوصاف تا کافرانو دادا صورت دا شپگ خبر دادی صورت کی را روان نو دا صورت خلاصا آغا دا امور دی اول کے زجر ویلون علاقت تیلی المتوففین دا متوففینو دا پارا متوففین سوک تی اللذینا دا کسان دی ازکتالو کلچ دی تول کئی آلن ناسی دا خلقونا پیمانا کئی وسولی یستوپون پورا وسولی ویدا کالوهم کلچ بلت تول کئی او وزنوهم کالوهم بلتا پیمانا کئی او وزنوهم یا طول کئی بلتا یخسرون نو کمور کئی دا بل پا سیزونو کی کمی کئی او دا بل نا چه علی نو آغا پورالی علا یزن ایدا کسان گمان نکئی انهم مبعوثون چیدی برا پاسولی سی لیوم عظیم اغرواز تا چلوی ارواز دا دا چی پردی حق کمی فتل کی وانا کئی دا پیو دا تیلو پا پلے کی وانا کئی نو دغا سڑی دا گمان نکئی انهم مبعوثون چیدی با راپورتا کولی سی لیوم عظیم پاور وست کی چلو یرواز دا یوم یقوم الناس پا دغرد ابغدری کی خلق حل رب العالمین پالن کی دا مخلوقات تا قرآن دلتا داغا چارا پارا زجر ذکر کرده چیاغی دا تل پا باب کی کمی بیشی کئی دخل کو نزیاد علی کم ور کئی او آغی لے زجر ذکر کرے دل تا تفسیر مدارک آغوی متفق سوکتے ناغ یو قرآن مانا کرے دا ازک تالو یستوفون ویزا کالوهم او وزنوهم یقصرون دا تعریف دے دا متففین چی متففین دا خلق دے و مدارک لگ کنتے دا غکڑ ما تاس ابتدان خبر کولا چی قرآن کتاب و تعریفات ام دے او چی تا دا تعریفات را جمع کنو دا جرجانی او دارنگی دا نور و کتاب و تعریفات بدن ارشی دا متففین معنی کڑی را پرون تا تا دا حلوعا معنی کڑی را زی پا زی دی تا تا شی آواز احکی خو مدارکی او مانا کنی دا اغل گردی قرآن شریف دا معنی مزید وضاحت تی وی الَّذِينا يبخصونا حقوق الناس فی الکیل والوزن الَّذِينا يبخصونا حقوق الناس فی الکیل والوزن دا خلق تی چی دا خلق حقوق کمی پکیل و پا وزن کے پکیل و پا وزن کی پردی حقوق چی کم دین و کمی دا دا غیر دا حقوقو کی دا حقوق تک چراغ نو دا ډیر وسیع شی شه یو سره ماستر د سکول کې حاضر نه کوي حقوقو کې کمی او امام دی د امامته تنخالی منځونه پورا نه پڑھاوي ناغه پکې شامل شو مدرس ته تنخالی تراشی پورا پیریډ وانه لیا سه اقوا دی خو کې نو دا پکرال دا حقوق ټول پکرال مدرس ته سبق ته کم دینو بے کتو وی طالب نه پویږي حق تلفی وکړه او دارنګي دغه دا طالب دی حاضری نه کوي دا استاد حق تلفی وکړه دا د استاد حق ته چې دی حاضری نو دا دیر خبری دی چی دا پا حقوقو کی رازی او که اغیی که کمی ہوشی دا وس او دا طاقت لانده نو دا سلی با محفوظی او حقوقو کی مسئلہ دیر باری کرده یو کتاب دی تذکرہ ابو جعفر القرطبی تذکرہ التذکرہ لی ابی جعفر القرطبی تا نمون با منگ او ریده بیا کتاب دل تما ته تونل دي مکه معظمه کې بیا کتاب ملو شو کتاب ورکوټ دي تاسو دوکونه زحامت کړي په دې تذکرہ کې د مړو حالات ذکر کړی دی او ډېر دغه دا یعنی عبرتناک انداز سره ذکر کړی دی. کتاب الروح د ابن قیم هم په دې موضوع باندې دی خو ابن قیم هغه علمی انداز سره دا خبرې راغستې دي او دا ابو دغه چې دی امام قرطبی په وعظی انداز سره راغستې دي نو هغه لیکلی دي چې یو سړی و هغه د مرګ وخت کې د بیماری د سختېدو وخت کې ورته خپلوانو کلمه وي نو یې کلمه نه شوه ویلې نو بیا هوش کې راغی خپلوانو ورته وی چې تا ته مونږ کلمه وي تا نه شوه ویلې هغه ورته وی ما کلمه وي خو د تلی دا جبه چی دا نو دا دما پری جبه بانده ولاړو دا تلی جبه نو ما را دی وجه نا کلمه نشوه بی ناغی و تاوی ولی تا پا تلی کی وانا کلی دا پی نا پا ما دا کار کلی چی ما تلی ند سبا کلی چی ما طول کلی دی یولا می سودا تلی دا نو بیامی بغیر دا سفینا پا تلی کی بل سودا تلی دا داغی دا وجه نا ما ته دا مسله جوړه او مزار حق لیکلی یو سړی دا یو مرګري دکان کې ناستو د غنمو بوره باندې نو د غنمو دانه ما ته کړه بیا دې مر شو ما دانه چې ته ما ته کړه نو ته زین تراله چې دا پرده دانه دی ولی ما ته کړه بیا ما ته دانه په بوره کې کې خو دا مرګ وروسته بیا دې خوب کې ولیدو چا ورتوی چې څنګه حال لی ویره خو احسان را سره الله وکړه خو په دانه په ډېر په عذاب شوم چې تا دا پردی دانه ولې ما توله ستا کار شو چې پردی دانه دې ما توله نو پردی دانه نه چې پردي پسلونه پټ کی او په بورو غنمان وی د خلکو نه او په هره تله کې دی چې کم دی نو پو یو طرف ته وی نو الله دې امان وکړي او چې واسطم بشمیر و خلق و سری نو دا مسئله دا دیر نازکا کلا حق خبره دا کلا پا مانا دا حقن دی دا قرطبی ویلی دی ان کتاب الفجار کتاب دا بدکارانو چی دی لفی سجین تا پا سجین مقام کی دی وما ادراکا ما کتاب سجین دلتا با کتاب پټ منی خان وما ادراکا تسجی پکڑے ما سجین ما کتاب سجین دا کتاب دا سجین سشه ده کتابون دا یو دا سی کتاب ده مرقوم سپده باندی نشان لگوله شوه ده دا دا اللہ طرفنا مهر زده ده رقم شده ده اولاکت ده پا دورت باندی آجالا چه نسبت دروک یقتا الَّذین آیو کذبون بیوم الدین دوز دا مکذبین تفسیر شو وما يكذب ونسبت ترون کوي به قیامت تا الا كل موتد مگر هر هغه سړی چې تجاوز کوي د حق ناصیم ګناګار اذا تطلع عليه کل چورس تیج پد باندې زمون آیات نواضح وای دی دا قصیده په قانو دی کلا خبر را بل رانا على قلوبهم زنگ لگول دې پړونه دی باندې ما کانو یکسبون اگناهونو دا دوی دا گناهونو دا وجه نا دا دای پسرونو بانده زنگ لگه دلی او وی کلا انهم ار رب بهم حق خبر دا دا کافران دا خبر ربنا یوم ازن پا دا غرط بانده لمحجوبون پرده که وی تفسیر مذاری وی فی الآیت دلالتن على ان اولیاء الله يرون الله فدی آیات کی دلالت تی چولیاء دا اللہ اغیب دا اللہ دیدار کئی نو مظہری اولیاء اللہ یاد کلی دی و ابن کثیر خبرہ لگا نرم کلی دا اغوی بی حاضر آیت دلیل على ان المؤمنین یرون مؤمنان بدا اللہ دیدار کئی او دا غي وجه دا ده که مؤمنان دي دارو نکی نو دا کافرانو دا محجوب کی دو بیا دا خو صدا پا تور نو بیا دا دی دا پارا زجر او صدا سنگ جوڑی دیش او بیا دی خامقات لون کی دی دو دختا ثم یقال بیا پا ویلشی هذا الذی کنتم بی تکذبون دا غدا چوی تاسو پا دی بانی نسبت تدرو کون کی کل حق خبر دا ان کتاب الابرار کتاب د نیکانو لفعلین فعلین کده وما ادرا کما علیون او تس پیکلی چه علیون سشده دا علیون وما ادرا کما علیون ما کتاب علیون اصل کی خبر ادا سده خبر کتاب کده علیون خو مقام ده کتاب مرقوم دا کتاب دے لکلے شوئے یشده المقربون آدری کی دیتا نزدے پرشتے دغا دا یشده المقربون هم الملائکہ ملائک دیتا آدری کی یقنن نیکان پنیمتنو کی دی علل رائے کی پتختن بانی انظرون یو بلتبگوری دا دیدن یو لوی نعمت تے دیدن لوی نعمت ته او دا دغره دا حضرت علی تلو یو سیټ دا نو دا رسول الله وی اللهم لا تمتنی حتا ترینی علی اے الله ما موعد نه تر دې چې ما ته علی وخه مینا او دیدن دا او رسول الله صلی الله دا حدیثی خور را له حالا आवाज وکړه نو حضرت ډیر په مینا پاسې وا اللهم حال اللهم حال یا الله حال را له حال را له ځکه چې دا غه आवाज هغه دا حدیثی دا आवाज سره یو شانته وکړه دا حدیثی دا आवाज سره یو شان حضرت عائشہ وای زید ابن حارثه دا سفر نه راغی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرتا بے سادر نہ پاسے تھا اے تے زید ور اٹھنگو وے حضرت وے تے زید راو بس دغه نہ اوچتو دنگل دا او سادر نہ بغیر ہوت او زید سره غاړه ملو خدا حلل رائے کی انظرون دا جنتیانو یو بل لدل دا نعمت تھی او تعارفو دیو دینا دا عالم مخت کتل عبادت تھی دا مور پلار مکه تو دا عبادت تی دا جماعت قتل تا عبادت تی بیت اللہ قتل عبادت تی قرآن قتل عبادت تی دا بعضی سیزونا کتو کی ثوابی تعریفو پی وجوہم تب پیدنے پا مخونا دی کی نظرت النعیم تادگی دا نعمتونو سکول بشدیتا میر رحیقن دا شرابنا مختوم چو مہر شوئے بھئی ختامو مسک مہر داغی و مشکی و فی ذالکا پلیتنابس المتنابسون دیکھ دے رغبت کی رغبت کون کی و مزاجہو من تسنیم او خلط بدا دے سرا تسنیمی تسنیم دا دغری دا جو تسنیم پا خپل قرآن بیان کئی عین یسربو چشمدات اس کی بات دینا مقرب مقربون من العباد نزدو بندگان بتنس کی استقیف ان اللذین اقننا کسان اجرمو چی جرم اکڑے من اللذین آمنو یدحکون دی مومنانو پرخان دی ویدا مرو بهم کرسی تیری کی دی فخوا کی تغامزون سترگوی ویدا انقلبو الى اہلهم کلچ واپس شیخ پلکورن تا نو انقلبو فکیهین روانی فکیهین مصفر کرتے ہوئے فقیہین ٹوکے کون کی ویدار اوہم کلچوین مومنان نقال ویدوی انہا اولائی لدوالون یقنن دا کسان دی بیلارے وما ارسلو او ندلی گلے شوئے دا کافران علیہم پدے مومنانو باندے حافظین افادت کون کی فالیوم انن ردے اللذین آمنو مومنان من الكفار يضحكون كافرانو پر بخاندي علی رائے کی انظرون او پتختون ماندے بناستی حل سوی بالکفار بدلوار نکلی شو کافرانو تا یا حل پا مانے قد کا قد سوی بالکفار یقنن بدلوار کلی شو کافرانو تا ما کانو یفعلون دا اغی عمل چی دی کول دا اغی بدلوار تا ورکی شو خفل عمل دا لار مل او دا زار تا بازار مندلی ندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت دا صورت انشقاق شروع شو او دا دی صورت ربط تمخ کی صورت سرا اغا دا دی چه دی صورت کی او اغا صورت کی دوارو کی دا قیامت بیان دی او دی کی مزید وضاحت تے اغی کی وی کتاب مرقوم نو دے کی وی چه دا کتاب مرقوم چه دے دا با یا پا خیل آسل یا پا گسل آس او اغی کی وی انہم لسال الجحیم نو دلتا براشی ویسلا سحیرا علتا وی هادا اللذی کنتم بهی تو کذبون ندلتوی فسوف یدعو سبورا علتوی حل سوی بالکفار ندلتوی لترکبن طبقا عن طبق. ده صورت ترتیب مصفی کے سلور اتیاد نزولی کی دری اتیاد پس ده انفتار ننادل شوی دعوه ده صورت اثبات تقیامت او فنا د عالم ترغیب اعمال صالحه د صورت امتیاز آغا د قیامت د حالات تی فکم ترتیب سره چې دلته ذکر دی نو بل صورت کې په دې ترتیب نه دی ذکر یا کم شواهد چې را روان دي فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق دا بل صورت کی داسې نشته. د صورت د مضامین او ترتیب دا ده چې صورت کې با اول هغه احوال ذکر شي چې د قیامت نه مخکې راځي بیا با داوه د صورت ذکر شي چې ترغیب اعمال صالحه وته سرورم نمبر کې با احوال د مؤمنانو ذکر شي او بشارت بیا با تخفیف او زجر راشي یعنی صورت کې اثبات تا قیامت یو ترغیب اعمال صالحه او تدوا جزائن او وعیدین تا دا صورت دا مزامینو نا چوڑ دی اذا سماون شقت کلچ اسمان اچوی ان شداد و تفترت بالغمام اسمان اچوی اریست روزی و اذنت لربها و اذنت لربها اے سمعت لربها وورید رب وحقت وحق لها ان تسمع او لائقت دا چه ووری ویزل ارض و مدت او کل چزمکا اگدوشی بسطت دا ازمکا با اگدیگی ویزاد وسعتها کذا و کذا دا ولی لکسرت القلائق فیها قرطبی وی بوسطت دا بوکتیگی او دیر بوکتیگی او وجه صدا لکسرت القلائق پیها دا کم خلق چی مرشوی دی کنا او دا بیارا جمدی شی نو دا خو پدیز مکا بیانا را جی کنا نو دیر با اللہ دا از مکا اگدی چی خلق پی بیاراش والقت ما پیها و تقلت دا از مکا با غردی ما پیها و چی دی پدی که و تقلت دا بذات دا بدان قالی کی یومانا اخرجت امواتها و تخلف عنهم ملی برو غرزی او ګډ خپل با د مړو نه خالی کی. وقیل القت ما فی بطنها من کنوزها و معادنها وتخلت عن منها اغز زر و خزانه ببار رو غرزه و ادنت رب بها او بمنی درب و حقت لائق دیده دا پارا منل لائق دیده دا پارا چدا و من یا ایو الانسان اے آدم یا ابن آدم قرطبی ہوئی انکا کادحن الى ربکا کدحن بشکت کادحن مشقت کونکی الى ربکا رقبلتا کدحن پا مشقت کولو سرا پا ملاقی ہی نبس یو دیکی دنکی داغی سرا انسان چی سو کی نو داغی سرا بدے یو دیکی گی فاما من اوتی کتابه ارتی اغا کستی چه ورکی شیغت آمن نام داغا تخیل آسپانی نظر دا حساب بو شیغت سر حساب سان وین قریبو الالی مسرورا لڑ بشی علق فلت خوشالا واما من اوتی کتابه ارتی اغا کستی چه ورکی شیغت آمن نام داغا رستو اشانا زرد چغبوی دیری او ننبوزی دو دختا یقیننو دی پا آلق پلکی مسرورا خوشال انو زنن یقینن دا گمان کو النی حورا چی دی با نحلا کی گی دا دا گمانو چی دی با نحلا کی فلا ان ربهو کان بهی بصیرا بلا حق خبر دا ان ربه كان به بصيرا رب دد دے دے لدن کی پد باند فلا اقسم بالشفق نو قسم دے زما پ شفق باند فلا اقسم قسم دے زما پ سرخے زما خام شفق ما خام کی سرخے تول او دا قسم پ معنی دا شہادت سری مانا دا دا چه گوی گوا دا سرخی دا ماقام واللیل گوا دا شپا وما وسق او اغا چه راج مکیه دا شپا والقمر او گوا دا سپومه دا تسق کرت کاملشی دا پس گوا دی لترکبن طبقنان طبق چه تاسو با لترکبن طبقن کتا صبح سوارشی طبقاً دا یو حالنا بل حال تا وطاسو دا غیر دا سوارشی یو حالنا با بل حال تا بدلش لکا روح المانی وی والمانا لترکبن احوالاً بعد احوالی او تا صبح سوارشی دا حالاتنا پا حالاتو بانده لترکبن احوالا عن احوال سڑے گورا نطفوی او بیا چې کم دینو اغا علقشی او داغین پس بیا موتغاو بیا دکی شیو وغشیو روح و تواتولی شی او اغین پس بیا دی انسان روزی نو ماشومی نو بیا صبی شی نو غلام شی نو مراهق شی نو شاب شی نو شیخ شی نو حرم شی نو بودا شی نو پشا شی نو پامسا شی نو قبر تروان شی نو مر شی نو بیا برا جمدی کی گی نو دا لترکبن طبقا عن طبق خامقا تاسبا بدلی گئے دا یو حال نا بل حال طبقا مخا بدلی گئے دا انسان سر تا سخت پرتی دی دیرے او دے باغا برداشت کئی سے برداشت کری دی دا یو غاتر سلسلہ دا او سر آروانی نو وذا قرانه فما لهم لا منون سيدي رت ایمان نروڑی ك کله چولوستی شي په دیوان قران سجده نه کوي بلکې کافران نسبت درو کوي اقتا والله علم الله پیږي په باندې تیه جمع کوي فبشرهم زیر وقت دیرا پازاب درناک سرا الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان لرلو دي وعملوا الصالحات او کارونه کوي خو لهم دي دا پارا اجر مزدوری دا غیر ممنون چې نه وي منقطع. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. دا سورت بروج شروع شو. دې سورت کې اوله خبره د دې سورت ربط چې کوم ده ناغا د مخ کې سرسه ده نو یو خو دا سلسله روانه ده چې دې سورتونو کې مسلسل اثبات د قیامت ته او دا دې سورتونو یو مشترکا ربطم ده. خودین علاوه نور وجه در ربطم عالمان صاحبان ذکر کئی لکه دلتا سورت انشقاق کے حالات دا آسمان وو نو دی سورت کے والسماء ذات البروج حالات دا آسمان ذکر کی یا مخ کی سورت کی آخر کې تخویف او بشارت او نو دا سورت هم په بشارت او تخویف باندې شروع کیږي. سورت په ترتیب مصحفی کې دا 85 دی او ترتیب نزولی کې وشتم دی پس ته سورت شمس نازل شوه او دا سورت دعوت دا هغه دی بشارت للمؤمنین بالانتصار. او بعض عالمان وی دعوت سورت تخفیف دنیاوی دی. دا سورت مضامین چې کم دی نو دا هغه ترتیب آغا دا دے چه سورت کے اول دا تخفیف دنیاوی مثال لے او بیا پا سورت کی دا بشارت تے او آخر کی بیا نمونی دی دا تخفیف دنیاوی. نو خلاصہ دا دا چه سورت کی دا سورت کې چې دینو ذکر الوعیدین والجزائین او الترغیب الی القرآن دا دې سورت خلاصه راوځي. والسماء ذات البروج گواد اسمان کې خاوند دی د برجونو. د بروج نه سمراد دی د بروج نه مراد دی منازل د ستورو چې کومو کې د ستوري هغه وینو اته نه مراد دی. او والیوم الموعود گواه دا غروز کې وعده شوی دی نروز د قیامت مراد دا. وشاهد او گواه دا روز د جمعې و مشهود او گوادار روز د عرفه. یا و شاهدن گوادا اگر روز گواد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او مشهود او گواد کلمه توحید. شاهد د کلمه توحید د جناب محمد رسول الله. نو والسماء ذات البروج او گواد اسمان چې خاوند دی د ستورو. یا خاوند د هغه منازلو د ستورو ول یوم الموعود و هو یوم القیامت دا ورځ د قیامت ته او وشاهد او گوادار ورځ د جمعه ورځ گوادا الشاهد یوم الجمعه والمشهود یوم العرفه قرطبی او یا شاهد گوادی جناب محمد رسول الله ومشهود او گوادا کلمه توحید قتل اصحاب الاخدود قتل تباشو او خواندان دو خندقانو النار چه اورو ذات الوقود چه خواندو دو فلدو از هم علیها قعود کل چه دویغی تناستو وهم علا ما يفعلون او دی اغا چه کوله بالمؤمنین پا مؤمنانو باندی شهود حاضرو ایتا وما نقمو منهم او دی بدل ناغستو دا مؤمنانو نا الا ان یؤمنو مگر دا دی چه ایمان روڑو بالله العزیز الحمید پا اللہ باندی چه غالب دی استعلی شوی دی دا خبره دا اصحاب الاخدود دا یو مثال شو تخویف دا پارا او یو نمونه شو مفسرینو دی اصحاب الاخدود بارکی یو واقع ذکر کرده دا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اغه یو واقعا ذکر کړی دا چې په خوا زمانه کې یو سړی و ساحر و خو په سحر کې غټ کافر و تکړه و نو اغه یو بچا ساتلی و د سحر د پار نا بوډا شو پشاشو پا امساشو ناغا باچا توی چی زما خو میلا پا خربیلا را او کزو چی ده مرشم نو دا سهر بستاسو نو لرشی نو تا دا سیو که چی تا یو دا سی خوغن تی دانا مالا پیدا که چی زاغا تا سهر خیما نو دا سی تکلغن تی کسی ناغای والا پیدا که یو تکړه لکه پیدا دې ته پلار ته تیرلا دغلا ساحرلا سیر و زکانو په لار کې یو نصرانی پیر راته هو هغه په حق او هغه وخسر دالک باغه تخوا ته ورغه هغه نه ته متاثر شو ډیر وخت بعد دې پیر صاحب سره کې ناستو چرته لک با ساحر لاله باغی برا ساحر قاریده بارحال دا دی دا سلسله جاری و یه ورز دا الک پلار رازی لار بند را لار بند را پلار کی واشاپ رتا دا بطن خلق قولی نه یریگی دیوی ونی وی دا دابا پلار کی پراتا سوک نپری دی دو دا کانی واغستا ہو یا اللہ که دا پیر سے بخی کنا نو دا دابا کذا و کذا کیو بس ہے بسم اللہ گزار پیوک دابی پدی بانی اللہ تیوٹا کولی مردار شو خلق لار ازاد شو دا باچا یو وزیر و اغا پستر کلون شویو اغا تا پتاولا گیره چی اوزوان دیو دا اوام وطویوی دا برخ خاون دی کن دا برخ خاون دا اللہ پا خدایو که دا تا برخ نشتا خا بارا لگا لوند ورق اغا لک تیوی چی تا ما تا دواو که چی دا ما دا ستر گی روغش اغه وته وی چې سترګې به دروغې شو خو بیا به ایمان راوړي وي بلې راوړم بس هغه دعا وکړه سترګې روغې شو باچا بود پرست و خبر ای خطا ستا سی پروگرام کرو دغره دا دوار ایرو گست پیر امرو گستا لکی امرو گست او دغره دا وی دا قتل کی پیر صاحب خو قتل شو مغه سره پانو جوان چیو ناغا چې دوی بس کوشش کو د قتل نه و ناکام کیده هغه ته بچا داسې قصه را دي ته به ما په یو طریقه بس قتل هغه دا چې دا خلق برا جمع کی او چې کوم سړی ما وځنی نو هغه به وای چې به اسم رب به هذا الغلام نو چې کله په دې طریقه باچا پروګرام وکونو ا په دې دیولا کې د لاس کې کې خورو وی پوست و رب الکعبه زماره قسم یې په الله پر رب الکعبه د کامیاب مر شو خلکو چې دینه دارې توګه تلغه ټول چې غکړوي آمنا برب الغلام مسلمانان شو نو دیخوا پاچا چیو که اگه کم بڑی چیو ایتاوی خندقانو کنوی اور بلکه او دارانی چیو تاوی چی مسلمانی چیوی آو نو بس ورو لی دی او چی نیم بس پریدهی په دې طریقې مسلمانان اور توارت معرفت القرآن لیکلي اي لک زیات تفصیل راځه مکړې دل چې یو معصوم چې کم دین مور سره غیب کې وغیرہ اوستا نو هغه وته مسلمان اے کړه هغه دادا ناغه داسې غل شو چې سوې ما یا معصوم وته چې مور یې هغه وردان غدا ورنه دي جنت ته نو بس هغه وی چې مسلمان هم دې کې ورته وره تا اصحاب الاخدود عام طور چې کوم واقعا ذکر کیږي مفسرین لکه دې کې محمود صافیم نقل کړی را او دا ساده پورې صحیح مسلم کې راغلی را او نور کتابونو کې نقل کړی را دا حضرت صحیب پر روایت باندې نقلنا نو دی صورت کی دا اصحاب الاخدود چسا چکا مدانو دایا دی اللذی لہو ملک السماوات اغا اللہ چگر باتی دا اسمانون دا والارض دزمک دا واللہ علا کل شین قدیر اللہ دا پرسید بان قدرت والا ان اللذینا تخویف اخروی ان اللذینا پتن المؤمنین یقیننا کسان چی پتنکی چی مومنان سلی مومنان قدیر ثم لم يتوبوا بیا توبو نختی لبلهم عذاب جهنم دی لده عذاب تدودخ بسبب کفرهم ولهم عذاب الحریق دی ده پارا دی عذاب شدون کی بسبب فتنتهم المؤمنین والمؤمنات دا غی سبب داشت و دی سبب داشت بسبب کفرهم او بسبب فتنتهم المؤمنین والمؤمنات ان اللذین اقننا کسان آمنوا چیمان رولده وعملوا الصالحات كانوا نقيخا لهم د دې لپاره دا مثال د مؤمنانو دی دا دویم مثال لهم د دې لپاره جناتون باغونه به تدری چې بهږي وامن تا ته رنار لاندا غن نیرونا ذالک الفوز الكبير دار کامیاب لوی ان بچ ربک یقنن پکړ درفتا ته دی له شدید سخت دی الله پیدا کول کی واپس کول کی الله بخون کی دی مینا کون کی دی مخلوق سرا خاون دا غرستی اوچت پا آلون کون که دیر مایوری دا غشی را دو کی دا پینزو صفات اللہ ذکر کر اس بلا نمونه دا عذاب حالا تاکا یقین دا غلی تا تا حدیث تلق کرو چی فرعونو سمودو بلکه کافران کی تکذیب پا تکذیب کی دی آغی دا حق تکذیب کی دی او اللہ رستو دین آتا کون که دی اس ترغیب قرآن تا بلو قرآن بلکه دا قرآن دی مجید بزرگ دے اوچت شان والا دی. پی لوی محفوظ پا لوی محفوظ کی دی محفوظ منا مسون عن التحریف تفسیر مراغی ہوئی تحریف نا محفوظ دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراکا مطارق اد اند مستاقب دا سورة طارق شروش سورة طارق آغا دا مخ کی سورة تپارا مخ کی سورة کی داوے لشو چی اللہ با بدل دا مومنان و اخلی لکزا اصحاب الاخدود تیون اغیلا اللہ را سزا اعلانوک دا اغیل دا پارا تخفیف نو دی صورت کی دا مولد ذکر دی چه بنا پرمانو دا پارا دا باغیانو دا پارا سزا شتا سزا نه نشی خلاصه دی آدا کی دیشی چه وقتی پکی او دا غل دا دا اللہ حکمت بالغه پا وجه بانده سواق پس دا مخ کی صورت دا صورت بروج اختتام چو ناغا پا عظمت تا قرآن شو عظمت تا قرآن او دا صورت چه کم دے دا دی صورت ابتدا کی بلکہ دا دی صورت پا آخر کی لکا سنگ کی داغی پا آخر کی عظمت تا قرآن دا دی صورت پا آخر کی معظمت تا قرآن دے انہو لقول فصل وما هو بالحزن دا صورت دعوت کمدانو اغا تسلی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او تخویف دی کافرانو لراو ماخذ آخری آیات تی چپا محل الکافرین امحل هم رویدہ دا صورت دا مزامینو خلاصہ چکم دی ناغا دارا چی صورت کی ابتدا کی داغر دا عدل دی صورت کی ابتدا کی عدل دی او داغر طرز دا استگور اسمان او سطور محفوظ دی نو انسانم محفوظ دی اللہ بیرا پورتا کئی بل دا چه انسان اللہ جل شانہو موجود کو دو آدم نا نو دو شانتے بے دوبارہ بیارا جم دی او اسمان باران کئی او زمکا دا فسد رو بس نو چه سنگا اللہ پا دی که دا انقلاب راولی نو دا سی با فضع اکبر راولی قیامت براولی سورت کی شواہد دی ابتدا کی او بیا دلائل دی دا اللہ پا قدرت آخر کی ترغیب و تخویف والسماء جواد اسمان والطارق او اغا دشپی را خطون کی وما ادراکا سشی پکرت مطارق چی سشی دے دشپی را خطون کی النجم الثاقب دا غصور درو خانا ان کل نفس لما علی حافظ دا ان په معنا دا ما سره دی. ما کل نفس نده هر نفس لما الا مگر علیها حافظ طائبان اللہ طرف حافظ دے. ما من نفس الا علیها حافظ زاد المسیر وی ما من نفس الا علیها حافظ نشتا یو نفس مگر طائبان اللہ حافظ دا حافظ سوک تی. نو یو قول دا دی چه انهم الحفظتو من الملائک دا غا حفظ دی پرشتی. او دویم قول دا دی چه دا حافظ یحفظ الانسان حتی حین یسلمه الى المقادیر. د دین امراد د هر انسان سره یو فرشته ده او هغه دې ساتي کله چې د مرګ نیټه راشي نو به اسباب مرګ تفریق دي. دنه د اسباب د مرګ نه محفوظ کوي چې دته رونه راشي. نو دین هغه حافظ مراد ده. دا دوه قوله زاد المسیر نقل کړ. د دیو جنا تفسیر موجه القران وای ان کل نفس لما علیها حافظ برائے حفاظت یا کتابت پلی انظر الانسان پلی گور انسان مما خلق دسنا پیدا دی خلق مما ان پیدا دی دوبونا دافق چٹو اوچتی گی ٹوپنو وی یخرجو روزی من بین السلب دمین د سنونا د سڑو د وط دا شاگانو وط ترائب او دا سنونا دا زناناو انہو علا رجعه اللہ پا دوبارا را پاسول دا انسان لقادر قادر دے یوما پا غوث تبلس سرائر تخکار بشید ازون دلونو وما لہو نبی دا انسان دا پارا من قوت سا قوت ولا ناصر نیم دادی والسماع ذات الرجع گواد اسمان تخاون دا باران والارض او غواد ازمکا ذات صدعی چخون دو فصل انہو لقول فصل دا قرآن وینا لوازحا وما هو بالحزل او ندد اللہ وخبر انہم یکیدونا دی چل جوڑی کیدن پا چل جوڑو لسران خلاف دا حق واکیدو کیدا او زبدلور کوم دیلا پا بدلور کولو دا چل مولت ورگ کافرانو تا مولت ورگ دیتارو ویدا لگ رویدن مانا امحالا قلیلا مانا قرطبی کئی امحالا قلیلا مانا او دغا لگور کئی امحال لگور کئی زکا د دنیا زندگی ٹول لگا را. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی دا سورت چکم دے سورت اعلی شروش سورت اعلی رب تمخ کی سورت سرا آغاز دا دے چه مخ کی سورت کے سورت طارق کے بیانو د تخفیف او د بشارت نو دې صورت کې عمدہ مقصد بیانې دي. زم دا دې چې مخ کی صورت کې الله دا ویلو چې والسماء ذات الرجع نو دې صورت کې الله جل شانه وی والذی اخرج المرعى سراغان مرست دا ټکی چې ګوري نو ډیر ټکی د دې صورت د هغه صورت سره لګیدل او یو خبره بلا مخ کی صورت کی د قیامت صورتونو کې د قیامت ذکر را روان نو دې صورت کې ورپسې توحید امرولو چې د قیامت لپاره ضرورت د توحید. د دې صورت خلاصه چې دا ناغسته ده صورت کې بیان ده د درو تاگانو توحید ترغیب تذہیب. توحید ترغیب تذہیب دا اللہ یووالی قرآن تا ترغیب او دا دنیا نا تذہیب دا دی صورت کی دری خبر راجی. اول خبرات دعوی دا توحید سب بے پاکی بیان کا پاکو گنا پاکو منا پاکی بیان کا دنم دا رب الاعلی چه اغو چتے پا دے توحید باندی یو درے دلائل یو اللذی خلق فسوا اللہ آزاد تے خلقا چه پیدا کولے اکڑو فسوا نو برابر والے اکڑو یعنی سیچ پیدا کړی دی نو هغه په مناسب دغه باندې پیدا کړی ماشي هغه له خپل حیثیت اندامونه ورکړي اتی له خپل حیثیت اندامونه ورکړي انسان له خپل حیثیت اندامونه ورکړي د سو آدمانو والذی قدر الله ذاتی قدر چې به داغه نسبت اندازه کرده نو پا نسبت ایور کرده خپی قطع بکاروی سر برا داغو سواش بیا خپی دوار برابر بکاروی که یو خپل انده و بلق پسوه اگده و نو دا بس کم دینو خبر عجیبه و او یا چی دینو خیط چی دی او شا غطا و او سر نره و نو سما سنبه بکاری دبا سیده که نه نو دا قد ذرف حدا دا دویم دلیش او والذی اخرج المرعا دا والذی اخرج المرعا دویم دلیش دا خلقا یو اخرج المرعا دو فجاله غثان احوا دا دری تو دا دری دلیل شو فتوحید بانده فاکی بیان کده اللہ زکا آغا خالق تی خالق تی پیدا کون کی ده هر شی دی تو گورا انسان پیدا که چراغا پیدا که چراغا کی انقلاب راوس اس ترغیب لالقرآن سنقرئو کا فلا تنسا زردا مونږ بتا ته قرآن وایو فلا تنسا تب رینا الا ما شاء الله مگر هغه چې الله غواړي دا غیر دل ناغا بیرشی یا الا ما شاء الله ان يؤخر انزاله قرطبي انه يعلم الجهر الله پیږي پخکار او ما يخفا او پاغه چپټي ونيسرك لليسرى ونوفقك لليسرى او تعالی موږ توفیق درکو د حاصلولو د اغشيتي آسان دي یعنی جنت ونيسرك او ثانی بدر کو تاتا لیلی اسرات دا آسان کیا دا پارا فذکر تا پن ورکا انا فاتح ذکرا که پیدا رسی پن دا یویس جہت ذکر کرے بالحضب تی فذکر انا فاتح ذکرا او لم ینفا پیدا ورکا که نفر رسی کنا سید ذکر من یخشا زردہ پن بوالی اغسوک کیری گی او زان بو ساتی بدبخ اغا چیزی بور غدتا بیا با نمری پاگی که نبجم دی کی گی قدف لها من تذکا یقیناً کامیاب دی اغسو چیزان پاک دی شرکا وذکر اسم ربی پس واللہ او یادی کنم درب نمونزیو که بل تو سرون الحیات الدنیا بلکه تاسو پسن کوئی جن دنیاوی او آخرت بہتر دی او باقی پاتی کی دن کے دی انہا دا لپسو فی الاولا یقیناً دا مسئلی دی پسی پوڑ واندینو کی سوپ ابراہیم و موسیٰ اغا سی پید ابراہیم و دا موسیٰ ان نهادا و هاده المقاسد من التوحید والانابا الى کتابه والتزید من الدنیا. دا درې مضامین چې صورت کې ذکر شو، توحید او انابت کتاب تا او تزید من الدنیا. کانت پی صحف الاولا صحف ابراهیم و موسیٰ، دا حضرت شیخ پسمت درر کیوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاکا حدیث الغاشیہ، دا صورت دا مخ کی صورت سرا دا مربوط تے پدے چیاغی کم ما آخر کے تخویف راغ لدے، او دی صورت کی ابتدا کی تخویف اخروی دے. دا صورت ترتیب مصفی آغا تا تیاری، ترتیب نزولی دا اوا تیاری، او پس دا صورت زاریات نا نازل شوی دے. دا صورت دعوت دا آغا الجزائن تخویف و بشارت، دا صورت دعوی آغا تخویف و بشارت. دا اللہ اکبر کبیرہ، الجزائن تخفیف و بشارت او دلائل عقلیہ، دا د دې صورت خلاصہ. هل اتا کا حدیث الغاشیہ، دا هل په معنا د قد سره دی. یقینا راغلی تا ته خبر د غاشیه. غاشیه د قیامت د نمونو نه یو نوم دی، او دې ته غاشیه ولی وی. نو قرطبی وی تغشا الخلائق افزاؤها و احوالها، تا خلق با پتی دا دید افزا او دا دید احوال، تا دیو جنور تا غاشیه وی. قیامت نمونو کیو نم غاشیه دی. وجوه یوم ایدن قاشا، دا اس تخویف دی. وجوهن دیر مکنبا یوم ایدن پدغر والبانده، خاشعتن ذلیلتن فی العذاب، ذلیل بی پا عذاب کی بی. عاملتن ناسبا او عاملتن فی الدنیا ناسبتن فی الاخرہ، عمل کون کی بی پا دنیا کی با محنت کئی کار با کئی، او ناسبا آخرت کی با تکلیف کی. تسلا نارن حامیہ، داخلی کی با اور گرم تا. او تسقا من عین آنیہ، سکول بشیدی تا داغا چشمو گرمونا. لیس لهم طعام الا من ضریع، نبی دزید پارا طعام الا من ضریع، الا من نبت زو شوکن. من تبا حضرت شیخ مانا کولا الا من ذریع، مگر زوز دیشارو کی خورین ازمو کی یو ازغو والا بوٹی، نو آغا عام طور دا اوخان پشوق بانی خوری، عام سارویم نکر. او قرطبی دا ذریع مانا کئی نبتن زو شوکن لاسقن بالعرس، لیس لهم طعام الا من ضریع، لا یسمنو دیبا سربول بنکی، ولا یغنی من جوع، نبدا فکی لگا. لیل ناسبتن عاملتن بارکی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نقل لی کہ آغا یوزے کی تیرے دو یولار باندے اوڑی دو نو یو نصرانی پیری اولی دو چه آغا دیر ٹپ ٹپ شو پا بدر واس شو نو آده تمہاری فاروق رضی اللہ عنہو چه آغا تو قتل نو پا جڑاش مرگور ورطوی ولی جاڑی بگور ادا سڑی دی او دو یو مقصد را پا مخکڑ دی خو دی پایی که تیرو تی دی او اغا مقصد تا دی رسی نا دی وی چیزا پا دی خپل پیره که او پا دی لگو تندو اللہ رازی کوما زان اوچ کڑه دی حالان که پا دی بانی دی اللہ تا ننیز دیکی مر را عمر ابن الخطاب بی دیر راہبن فنا داہو یا راہب فاشرفا فجعل عمر ينظر اليه ويبكي فقيل له يا امير المؤمنين ما يبكيك من هذا قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فذلك الذي ابكاني تي خبرتكم دي نمال اجلو شدا غريب تکلیف خودر برداشت کی خدا ته تصفیده نکی د خلاف د شر او خلاف د سنت چې سړی سوره مجاهده کوي هندوستړي خدای ناراضه درمسال کې خټي کول نو دا لا یسمن ولا یغنی من جو وجوه یومئذین او ډیر مخونه په دغرض باندې نائمه نائمه معنا نرم نا دغه به تر او تازه به خوشاله وي لسعی ها راضیا د خپل کوشش نه به خوشاله پی جنت عالیا په جنتونو کې به اوچت اوچتو کې لا تسمع فیها لاغیا نبورته په دې کې بس خبرې فیها عین جاریا په دې کې به چشمی روانه فیها سرور په دې کې به تختونه مرفوعات اوچت واقواب او په دې کې به ګلاسونه موضوعات موضوعاتن اخوده شوی و نمارقو پده که و بالغتون مصفوبا صف صف شوی و درابیو او قالنو نبی پرشو نبی مبسوسا خوارو دا اوس بشارت ته او اوس مخ که ادلا اقلی افلا ینظرون الالبل اگوری نا دیو خانو تا کیفا خلقتو چی سنگا پیدا شوی دی ویلت سمای او نگوری دی اسمان تا کیفا رفیتو چی سنگا اوچت شوی دی ویلت جبالی او نگوری دی غرونو تا کیفا نصبتو سنگا ادروری شوی دی ویلت ارض اوزمکی تا کیفا سطحتو چی سنگا خورا شوی دا فذکر انما انت مذکر فذکر تپنور کا پندور کا انما انت مذکر بیشک ایت پنور کا ان کے ستا ڈپٹی دادا بس لست علیہم بمسیطر نیت دی نگران شل قرآن بھی ویمونگا دا حضرت تو بید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ سر قرآن بھی مکہ معظمہ کی نو مغا ور تووی چې دا دې دې تراو رسیدو نو ما وی چې دا سلور سی دې ول خاص کړ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت دا سلور ول خاص نو ما ته وی چې ته دا څه پر او ګورې چې پر موقع ته لې چې پر سدي یما چې اسمان وی دیم چې باندې ناستو او دا مکان دا دا دا غرونو میں اس کے پراتا را تو چه عباده که ناس دیگا نا او اس کو پکی لکا شل شل منزل پوئی زی ندی اوچت زی ندی پک نتبا چه مخامق کوری نو بس گیر پیر بتا تا غرونو پا نظر را چه ما تا ایو چه مخامقو گورا چه ما مخامق پا ایو چه سدی چه ما ایو چه غر چه ما تا ایو چه دی غر ویخ تا گورا سدی نو دا غر پا ویخ کیوخ سره دوی ما واتا وی چیوخ وی چې لګ لاندې وګوره وی چې لاندې مې وکتل وی چې اوس سي مې چې اوس خواره زمکړه نو قرآن د عرب په دغه لګیا دی دا د قوم په دغه ماحول لګیا دی نو دلته کې دغه سیزونه په نظر راځي چې بره وګوره اسمان او چې مقام خو ګوره نو غر او د غر په ملک اوس دی او لاندې چې ګوره نو مذکره نو دا سلور سیزونه دلته کې ذکر شوي ذکره پوه شو په خبره های های های لست علیهم بمسیطر الا من تولا لیکن من تولا وکفر لیکن سوک چه ووڑی وکفر او منکر شی نو فیعذب اللہ العذاب الاکبر اللہ با عذاب ورکی عذاب لی انا الینا ایابهم یقینا منگتا دی واپسی دا ثم انا علینا حسابهم او بیا پا منگ بان دی دی حساب کتاب دی دا کومګه ډیر زر زرم وایو نو نکېږي مونږ پکې ټوکه خيري کنه نو بیا به په قلارو وایو بس هر ټیم ته چوره سي ده تاس غلول چي ده نو خوان نه کوي صحیح ده کنه او روزه ده نه به تر کار بل شته دم نه چوي کونو